की रात नया गीत कोई गाऊंगा। ओ आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा, राज वफा सबके सामने बताऊंगा। छेड़ के अपने प्यार की सरगम, छेड़ के अपने प्यार की सरगम, लोगों का दिल बहलाऊंगा, लोगों का दिल बहलाऊंगा। आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा, राज वफा सबके सामने बताऊंगा। छेड़ के अपने प्यार की सरगम, छेड़ के अपने प्यार की सरगम, लोगों का दिल बहलाऊंगा, लोगों का दिल बहलाऊंगा। आते हैं सपने सुहाने मुझको तो अब रात में, आते हैं सपने सुहाने मुझको तो अब रात में। बदले हुए हैं सारे नजारे, पूरी हुए हैं अरमा कवारे, पलके उठा के नजरें मिला के, पलके उठा के नजरें मिला के, मैं उसका चैन चुराऊंगा। नया गीत कोई गाऊंगा, ओ आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा, राज वफा सबके सामने बताऊंगा। छेड़ के अपने प्यार की सरगम, छेड़ के अपने प्यार की सरगम, लोगों का दिल बहलाऊंगा।